En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. The thing I saw at Facebook over and over again was there were conflicts of interest between what was good for the public and what was good for Facebook. And Facebook over and over again chose to optimize for its own interests, like making more money. I've seen a bunch of social networks. Kvinden, du hører tale her, er Frances Haugen. Imagine you know what's going on inside of Facebook and you know no one on the outside knows. For få dage siden var der ikke ret mange, der kendte hende. Nu er den 37-årige amerikaner på alles læber. Tonight, Frances Haugen is revealing her identity to explain why she became the Facebook whistleblower. Frances Haugen er tidligere ansat hos Facebook, og hun har lækket en række interne dokumenter fra tech-gigantens inderste. At some point in 2021, I realized, okay, I'm going to have to do this in a systemic way, and I have to get out enough that no one can question that this is real. Men hvad står der i de hemmelige rapporter? Og er det her i virkeligheden en parentes i en langt større historie om Facebook? Det spørger jeg, Anders Emil Møller, digital redaktør på Weekendavisen, om i dag. Det er jo vildt svært at afskaffe noget, vi ikke vil af med. Velkommen i Pilestræde. Mit navn er Helene Holst. Anders Emil Møller, du er digital redaktør på Weekendavisen. Velkommen i Pilestræde. Tak for det. Er du på Facebook og Instagram? Ja, hver dag. Flere gange om dagen. Og er du også aktiv derinde med at kommentere og like? Jeg liker mest, og så deler jeg typisk indhold fra Weekendavisen, som jeg synes, at andre også skal holde øje med. Er du blevet mere bekymret for at bruge de her sociale medier i øjeblikket? Nej, ikke mere i øjeblikket. Jeg har altid været sådan lidt dobbelt omkring det. Jeg synes, det er forfærdeligt, hvor meget tid jeg bruger på det. Jeg synes, det er forfærdeligt, hvor meget de ved om mig. Og samtidig så kan jeg jo ikke lade være med at være der, fordi det er der, at den store samtale foregår om, hvad der sker i vores samfund, som jeg ser det lige nu. Bortset fra hvad vi ellers kan finde i aviser og radio og tv. Grunden til, at du er i studiet i dag, er jo fordi, det har været nogle ret vilde uger for Facebook, hvis man kan sige det sådan. A Wall Street Journal investigation out this week alleges deceit and dangers at the social media giant. A Facebook whistleblower has told US lawmakers that she believes Facebook's products harm children, stoke division and weaken democracy. Massive and mysterious, a global outage taking down Facebook around the world for hours, along with Instagram and WhatsApp. Kan du ikke lige fortælle, hvad der er kommet frem? Jo, altså i grove træk, så er der sket det, at en tidligere medarbejder har snuppet nogle dokumenter, tusindvis af sider, med sig ud fra Facebook om diverse undersøgelser af, hvad Facebooks produkter, eller hvad vi skal kalde det, altså de har jo Instagram og WhatsApp også, hvad det er, de gør ved deres brugere, og hvordan deres brugere oplever at være på de her tjenester. Det har hun snuppet med ud, og så har hun en idé om, at tingene ikke er, som de skal være, som hun ser det. Og det har hun fortalt om først til den amerikanske avis Wall Street Journal, og sidenhen i et tv-program, der hedder 60 Minutes. The documents appeared first last month in the Wall Street Journal, but tonight Frances Haugen is revealing her identity to explain why she became the Facebook whistleblower. Og senest i en senatshøring. Good afternoon, Chairman Blumenthal, Ranking Member Blackburn, and members of the subcommittee. Thank you for the opportunity to appear before you. Og hun virker enormt intelligent og velformuleret, og hun virker meget afklaret, og så virker hun på en eller anden lidt ny og anderledes måde, end hvad der tidligere har været af medarbejdere, der er stoppet hos Facebook, så virker hun faktisk også sådan lidt mere nuanceret i den forstand, at hun klart giver udtryk for, at hun virkelig godt kan lide Facebook. Men hun føler, at de er et forkert sted. Hun siger, at Facebook er moralsk fallit. Moral bankruptcy is an opportunity for Mark, for Facebook, to come in and say, we completely messed up. Kan du ikke lige fortælle lidt mere om hende? Hvad var hendes position i Facebook? Frances Hogan var en projektleder, eller product manager, som de hedder, som er altså i sådan et Silicon Valley-jargon og tekniske virksomheder, så er det de personer, der på en eller anden måde styrer et område af udvikling omkring det her produkt, som er en app, for eksempel. Hun har en fortid hos andre tech-virksomheder i Silicon Valley, og så er hun efter sigende sindssygt dygtig til matematik, så hun er på en eller anden måde sådan, og så er hun sådan en rigtig achiever, der arbejder hele tiden. Hvad kan man sige, et klassisk eksempel på dem, der nu gør karriere i startups, som er blevet så store, at de ikke længere er startups, men er verdens største og måske vigtigste virksomheder. Det lyder også på dig, som om det er en, man kan tro på, eller hvad, når hun stiller sig frem og fortæller om de her ret opsigtsvækkende ting. Ja, jeg har ingen grund til at betvivle, at det, hun siger, skulle være rigtigt. Der er ikke noget i de ting, hun påstår, og de dokumenter, som der er blevet lagt frem, der virker mistænkeligt eller skulle være fabrikeret på nogen måde. Og heller ikke i den måde, hun præsenterer det på, virker det som om, at der skulle være noget som helst, vi skulle betvivle ved det. Det synes jeg ikke er på nogen måde det handler om. Det er heller ikke det, Facebook og andre har været ude at reagere på og sige noget omkring, at det skulle være forkert, det hun siger, eller urigtigt. Og hvad viser de her dokumenter? Frances Hogan ser ud til at have præsenteret os for fire sådan områder, der ligesom er kernen i hendes fremfærd her. Og den første, det her, det er den, der handler om blandt andet Instagram og det her mærkelige sorte eller kaninhul, man ryger ned i, når man for eksempel opsøger noget, der handler om at være tyndere eller se mere slank ud, så bliver det mere og mere voldsomt, det man bliver udsat for. Og det er det, som blandt andet yngre kvinder har været fanget i, og Facebook udmærket er klar over. Og det synes vi selvfølgelig er et problematisk forhold. Den anden ting, som hun også har præsenteret os for, det er den her whitelist. En gruppe af brugere, superbrugere, kendte mennesker, som har mange følgere, som er blevet fredet fra at høre under de samme regler som alle os andre, når man er på de her sociale medier. De her mennesker, som er vigtige for Facebook og de andre sociale medier, de har, for at folk synes, det er spændende at være der, og man kan følge med i, at de kendte mennesker siger og gør, så har man ligesom fredet dem fra at være underlagt de samme regler for almindelig opførsel på de her platforme. Og det er jo i sig selv en vild ting, at man vælger den strategi for at sikre, at maskineriet det ikke bliver bremset af kedelige ventetider med, at en eller anden kendis skal have verificeret noget indhold, eller lige ringes op og afdæmpes en smule. Så der har man simpelthen fredet dem, og så efterbehandler man dem på en lidt anderledes måde, end man vil gøre med andre mennesker. Og så er der den ting, der handler om, at man har dokumenteret sådan noget kvindehandel, eller trafficking. Og det er jo også voldsomt at høre, men det er der, hvor jeg synes, at det umiddelbart, selvfølgelig skal det ikke foregå. Facebook har et ansvar for at spotte sådan nogle ting og melde sådan nogle ting, men det er jo noget, der på en eller anden måde er overladt til det, vi allerede kender, politiet og almindelige retsprincipper, fordi det kan foregå alle steder. Men det er selvfølgelig ubehageligt at vide, at den slags ting foregår på sådan nogle almindelige platforme som Facebook, men det er altså fordi, de de facto er et kommunikationsapparat, og den slags ting kan man ikke styre åbenbart. Og så er der til sidst det her, man kunne kalde vredens algoritme, som er det her med, at de her sociale medier har vist sig at virke mest effektivt og mest dragende og mest engagerende, når det handler om noget, hvor sindet kommer i kog. Og det er jo sådan en skyggeside af os mennesker, vi helst ikke vil have frem måske, men ikke desto mindre er det der, hvor de fleste mennesker, de er aktive på sociale medier, og det har Facebook fundet ud af, at det er det, der skaber vækst, og det er det, der skaber engagement på deres platform, altså fastholdelse. Så det bliver prioriteret højere end måske smukke, men kedelige ting. One of the consequences of how Facebook is picking out that content today is that it is optimizing for content that gets engagement, a reaction. But its own research is showing that content that is hateful, that is divisive, that is polarizing, it's easier to inspire people to anger than it is to other emotions. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at en god debat ofte også er en ophedet debat. Og den ophedede debat, som vi kender fra spisebordet eller fra tv-programmer, den finder også sted på sociale medier. Og i sociale mediers sammenhæng, så er ordstyrerrollen eller den normale høflighedsopfattelse, den er overladt til en algoritme, som på en eller anden måde definerer, hvem får lov at tale, og hvem bliver fremhævet. Og der er det skruet sådan sammen, at der, hvor folk, andre folk, reagerer meget på de udbrud, der nu kommer, det bliver fremhævet, fordi man antager, at det må være noget, folk går op i. Det lyder lidt som et monster, der man bliver ved med at føde. Det er os mennesker, man kan sige, på godt og ondt, vi ser her, tror jeg. Der er meget, der er overladt til algoritmen, men der er også meget i det, der jo er sådan menneskets natur. Altså, vi følger der, hvor der sker noget, der er vildt. Så på den måde er Facebook og de andre sociale medier jo tit og ofte et spejl af, hvordan vi opfører os som brugere. Så en ting er, hvad vi drømmer om. Noget andet er, hvad vi rent faktisk gør. Hvilket ansvar har Facebook for, at der foregår de her ting på deres sociale medier? Jamen, Facebook har jo ansvaret for deres platform. Men hvis der foregår ulovligheder, så er det ligesom alle andre steder en politisag, eller hvordan man nu skal sige. Og der er der jo forskellige lande, der har forskellige lovgivninger. Dansk lovgivning gælder her, og amerikansk lovgivning gælder der. Men Facebook er et amerikansk firma, så nogle gange bliver det svært at tyde, og det man kløjs lidt i det, og der sker alle mulige ting ude i verden i nogle lande, vi slet ikke kan sammenligne os med, som er meget værre. Så Facebook er blevet, og fordi Facebook har den størrelse, det har, så har Facebook fået en anden form for ansvar, end man normalt umiddelbart vil sige. De har et stort ansvar for det konkrete på platformen, men de har også et stort moralsk ansvar for deres maskineri, fordi de nu har fået, de har indtaget positionen som hele verdens, hvad kan man kalde det, informationssystem. Og så der er et todelt ansvar, som jeg ser det, der påhviler Facebook. Der er det rent juridiske, som er forskelligt fra situation til situation og land til land, og så er det moralske, som også sikkert er forskelligt fra sted til sted. Men jeg tænker, Facebook har jo bygget den her algoritme. Det må vel i sidste ende være dem, der har et ansvar for, hvordan den fungerer, og alt det had og frustration, den følger, der følger med den. Altså, det er vel dem, der har et ansvar for så at bygge den om? Ja, det er helt klart Facebooks ansvar. Det er et privat firma, og de har et produkt, som virker på en måde, og det skal selvfølgelig leve op til de lovgivninger og reguleringer, der findes der, hvor de nu hører hjemme. Men lige nu går snakken, både med på grund af hende her whistlebloweren og de oplysninger, der nu er kommet frem med hende, så går snakken meget i alle mulige medier i hele verden på, at man må gøre op med Facebook og gøre op med tech-virksomhederne. Men det er lidt sværere at se, hvad det er, man skal gøre op med, og hvordan man skal gøre det. Altså, det lyder lidt på dig, som om det måske er ude af kontrol. Altså, kan de overhovedet styre det her mere? Er det overhovedet en mulighed at bygge den algoritme om? Jeg vil hellere sige det sådan på den måde, at det er meget mere interessant at fokusere på det politiske del af det. Hvad er det egentlig, vi ønsker af en platform som Facebook? Fordi De står klar til at lave det om, det er jeg helt sikker på. Men vi debatterer, hvad det er, at vi ikke vil have dem, men vi er ikke enige, tror jeg, om, hvordan det er, de skal opføres. Men vi kan vel godt blive enige om, at sådan noget med, at den genererer flere opslag til unge piger om, hvor tynde de skal være, den slags tror jeg, der er mange, der tænker, at det vil vi gerne have sorteret fra. Så hvorfor kan de ikke bare bygge den om? Jamen, jeg tror, at der er en juridisk ting, og så er der en moralsk ting. Og begge dele er meget uklart på en eller anden måde for alle mennesker. Vi har alle sammen holdninger til det. Og ligesom jeg indledte med, da du spurgte, om jeg selv er på de her platforme, så sagde jeg ja, men jeg har det dobbelt med det. Sådan virker det også til, at politikerne og lovgiverne har det. Altså bare herhjemme, så kan vi se, at vores statsminister er kritisk, men hun er også stor forbruger af de her sociale platforme, Facebook og Instagram. Fordi vi står sammen, så tænk på, hvad vi også kan gøre. De bliver skældt ud, men vi kan ikke holde os væk. Nej, det er jo det. Det er jo vildt svært at afskaffe noget, vi ikke vil af med. Hvad har Mark Zuckerberg sagt om det ansvar, de står overfor? Det er jo ham, der i sidste ende er manden for enden af bordet. Zuckerberg, han har brugt meget krudt på at sige, at han er klar til at lave om. Han vil gerne reguleres. I think if it's the right regulation, then yes. You think the Europeans have it right? Hvorfor gør han det så ikke? Han har brug for hjælp, siger han. Og det er jo et smart trick, fordi så slipper man for selv at tage ansvar for, hvad det er, der skal ske. Men han har også en pointe i, at det er jo, hvis det er vores allesammens medie, så, og vi synes, det skal leve op til nogle demokratiske principper, så er det jo måske i virkeligheden demokratiet og dermed politikerne, der skal finde ud af, hvad det er, man skal gøre ved de her platforme. Så på den måde, så han smider den behændigt tilbage, bolden. Ansvarsfralægger han? Eller synes du egentlig, det er rimeligt nok? Jeg synes, det er... jeg synes faktisk, det er en situation, hvor det er så komplekst, at jeg synes helt klart, at vi som demokratiske borgere og politikerne, vores repræsentanter, har brug for at komme med nogle mere konkrete indspark til, hvad det er, der skal ske. Fordi det er stadigvæk svært at se udefra, hvad det er, vi mener skal gøres ved det her, som vi synes er for galt. Og det er måske det, der i virkeligheden er den store historie om Facebook. Altså en ting er, hvad virksomheden har et ansvar for, men vi mangler noget demokratisk styring med det, eller hvad? Ja, det vil jeg sige, og det er jo vildt svært, fordi det er jo verdenshistoriens første eksempel på, at vi i det, man kunne kalde realtid, skal blive enige om, hvad man må og ikke må sige. Det handler jo om sådan nogle helt fundamentale ting som ytringsfrihed. Og det er noget af det, der er allermest vigtigt at værne om. Samtidig så er der ikke nogen idé i at have ytringsfrihed, hvis den bliver overtrådt. Og det er den fine, fine balancegang, der er så svær at finde. Ja, og hvem skal finde den? Fordi en ting er, hvad du og jeg kan blive enige om, og hvad borgere det hele tiden kan blive enige om, men det er jo en international virksomhed. Ja, altså i virkeligheden, så jeg interviewede Helle Thorning-Schmidt, den tidligere statsminister, som nu er blevet formand for Facebooks sådan panel for god opførsel. I am worried that if we don't do anything in the coming years, this will go completely out of control. And what we are trying to do in the oversight board, which is completely independent from Facebook, is very important for me to say that. Og det er Facebooks eget forsøg på at lave et eksternt organ, der skal holde øje med virksomheden, nærmest som var det sådan en slags højesteret for god opførsel. Og det har de gjort, tror jeg, for at vise omverdenen, at de tager det alvorligt, og de gerne vil. De er klar til at tage imod klog og solid kritik. Men i virkeligheden, så ville det hele jo være meget bedre, hvis det ikke var et Facebook-finansieret organ, men måske noget andet internationalt uafhængigt organ, der tog sig af det. Og der er jo kun FN, og det ved vi alle sammen godt, at det er bare langt og sejt at komme igennem med nogen som helst ting der. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, en ting er, Mark Zuckerberg, han vil gerne osv., men i sidste ende, så handler det vel også bare om penge. Altså, Facebook skal tjene penge, og så længe vi kaster annoncekroner osv. efter foretagendet, så er det vel også det bliver styret efter. Men måden, de bygger forretning på og tjener penge, er jo ved, at vi bruger det. Så da hende her, Frances Hogan, var i senatshøring, så steg aktien en lille bitte smule bagefter. Den steg efter, hun havde fremme med da sin kritik? Facebook, ja, da Facebook havde et nedbrud, hvor alle deres tjenester var nede i næsten 6 timer, så faldt aktien dramatisk. Så meget, at man siger, at Mark Zuckerberg, som jo har aktier i Facebook, han blev 6 milliarder dollar fattigere. Vi mennesker og den forretning, der er der, den lider mest, når vi ikke har Facebook, mens den ikke rigtig, der sker ikke rigtig noget ved det, når vi kritiserer den. Så der er en eller anden, igen, en dobbelttydighed omkring hele det her Facebook som en forretning. De vil meget gerne have en bæredygtig, langvarig forretningsmodel, så de er interesseret i ikke at gøre noget forkert, men indtil videre så opfører omverdenen sig ikke, som om de gør noget forkert heller. Det er en debat, der findes, men det er ikke en debat, der rigtig afspejler sig i værdien i firmaet. Men kunne løsningen også bare være, at du og jeg er stoppet med at bruge Facebook, Instagram, WhatsApp? Det må man jo gøre op med sig selv. Det kan jeg ikke rigtig vurdere. Nej, jeg tror, altså, der ting kommer og går. Jeg tror ikke, det er realistisk, at verden kan undvære det, man kalder sociale medier. Hvis ikke det er Facebook eller Instagram, så er der jo nogle andre, der står på spring. Der er andre, der også er store, TikTok fra Kina. Og der er andre produkter og tjenester derude, der gør nogle af de samme ting. Så jeg tror ikke på, at det nogensinde... man kan ikke putte tingene tilbage i æsken, trolden tilbage i æsken, eller hvad vi skal kalde det. Så det er noget, vi bliver nødt til at forholde os til og fikse. Vi kan ikke bare forlade det og glemme det. Anders Emil Møller, tak fordi du kom i Pilestræd. Selv tak. Det var Pilestræd for i dag. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.